یا مرشدی، کچھ ہی دیر پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر پر جایا کرتے تو مسجد میں آرام کرتے، دیکھا یہی گیا ہے کہ فیضان مدینہ میں بھی دیگر اسلامی بھائی مسجد ہی میں آرام فرماتے ہیں، قیام کرتے ہیں، مگر بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مکاتب دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اگر میری ذاتی رائے اگر مانے، اب یہ چونکہ بےچارے کافی ہے کہ اس میں نازک مزاج کے سائے بھائی بھی ہوتے ہوں گے، تو میری ذاتی رائے میں یہ مکاتب میں ان کا قیام نہیں ہونا چاہیے، ان کو اے سی کمروں میں نہیں ٹھہرانا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا آپ اسی کا لے لیں کہ کل رات کو آخری نشست کے بعد اس میں سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ کون کون سفر کرے گا مدنی قافلوں میں؟ اب یہ مکاتب آپ پھر موبائل مکاتب کا انتظام کریں یا ان کے سروں پہ اے سی رکھوا دیں، کچھ ان میں مزدور آنے مدینہ تلاش کر لیں تو اے سی اٹھا لیں، تو یہ مسجدوں میں قائم کے لیے اے سی لائیں گے اپنے، کہاں سے مکاتب لائیں گے؟ کھڑکیاں بھی ہوں گی، دھوپ بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، بجلی بھی فیل ہو جائے گی، پنکھے بھی نہیں چلیں گے، تجربہ ہے نا میرے کو، پنکھا بھی وہ منہ چڑھاتا ہے، اتنا آہستہ چلتا ہے بعض وقت، وولٹیج کم ہو جاتی ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، انگلینڈ تھوڑی ہے، ہمارا ملک اتنا ترقی یافتہ تھوڑی ہے۔ میرے گھر میں میرے اسلامی بھائیوں نے اے سی ڈلوا دیا تھا، میں نے بہرحال نکلوا دیا، میں ہم یار گھومنے پھرنے والے آدمی یار، ہم یہ اے سیوں میں کہاں رہیں گے؟ میں باہر ملک میں بھی حتی الامکان اپنا جو گھر ہے میرے پاس تین اے سی ہیں، تین، اور ایسی گرمی پڑتی ہے وہاں کے جو یہاں اس کا تصور نہیں ہے، لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ الحمدللہ اس میں بھی بغیر اے سی کے رہنے کی میری پریکٹس ہے، میں اے سی نہیں چلاتا الحمدللہ۔ ہاں جب کہیں اور چلا جاتا ہوں کسی گھر پر تو پھر اے سی چلتا رہتا ہے، کوشش یہ کرتا ہوں میرا اے سی لگے۔ میں اب کرائے کے مکان آتے ہیں، ترکیبیں ہوتی ہیں، تو اے سی ہیں میرے پاس تین جب باہر جاتا ہوں، مگر اے سی میں کتراتا ہوں، کبھی کبھار سو گئے اس میں تو الگ بات ہے، لیکن میں نہیں چلاتا الحمدللہ، بچتا ہوں۔ کہ اپنے نفس کو ہم جتنا بھی آسائشوں کا عادی کرتے ہیں نا، اتنا ہی یہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو تو مطلب یعنی کہ وہ زمین پر چادر بھی نہیں بچھا کر آدھی نہیں بنانا چاہیے اس کو، ہمیں تو اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، سرور کون و مکان اور توازو ایسی، خسرو کون و مکان، خسرو میں نے بادشاہ، خسرو یا خسرو، خسرو کون و مکان اور توازو ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہا، اب آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، اب اے سی کی طرف نظر کر لیں، فوم کے گدلوں کی طرف نظر کر لیں، جن کی میں نے شان بیان کی ان کی شان یہ، خسروے کون و مکان، یعنی ساری کائنات کے، اس جہان کے بھی اس جہان کے بھی، ہر جگہ کے اللہ کی عطا سے مالک و مختار، شہنشاہ اور سلطان، مگر عاجزی ایسی، ایسی بھی ان کا، ایسی والے بھی ان کے، پھر بھی عاجزی ایسی ہے، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا، یعنی کہ زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، اور اپنے کو ایسی کا بغیر نیند نہیں آتی، فوم کے گدلوں کے بغیر گزارا نہیں اپنا۔ میں نے میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے، میں بتا دوں شادی کی پہلی رات کے بعد سے میں نے پلنگ پر سونا، پہلے بھی میری الحمدللہ دعوت اسلامی کے پہلے سے میری چٹائی پر سونے کی عادت میں نے بنائی ہوئی ہے، تو شادی میں پلنگ جہیز میں ملا مجھے، تو میں نے دوسری رات سے پلنگ پر سونا ترک کر دیا، میں پلنگ پر نہیں سوتا، میں میری عادتیں خراب ہو جائیں گی، تو الحمدللہ وہ پلنگ اب گھر پہ ہے ہی نہیں، وہ تو زمانہ ہو گیا، گھر سے ہی ہمارے گھر میں پلنگ ہی نہیں ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ زمین پر الحمدللہ میری سونے کی عادت ہے۔ ہاں البتہ میں کہیں اگر جاتا ہوں تو بعض وقت پلنگ پر سو جاتا ہوں، لیکن پلنگ پر سونے میں میں نے اپنے اوپر غور کیا، مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے فرش پر مزہ آتا، وہی عادت جو پڑی ہوئی۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چارپائی پر بھی سونا ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چٹائی مبارک پر بھی سونا ثابت ہے، چادر شریف پر بھی سونا ثابت ہے۔ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، اے سی بھی ناجائز نہیں ہے، نہ فوم کے گدیلے ناجائز ہیں، مگر یہ کہ اب چونکہ ہمیں دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی والوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر اے سی کے مکتبوں کے بغیر، اے سی روم کے بغیر اگر اپنا گزارا کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر خدا حافظ، آپ کام نہیں کر سکیں، آپ کیسے کام کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو ہم مسجدوں میں ٹھہرائیں گے، مسجدوں میں کہاں سے آپ کو اے سی دلائیں گے؟ وہاں تو استنجا خانے بھی ایسے ہوں گے کہ اگر زیادہ نازک مزاج ہو تو اس کا پیشاب آنا ہی بند ہو جائے، رک جائے۔ ہم نے یہ سب کیے ہیں نا سفر، کو پتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے میں اسکوٹروں پر، میرا بیان ہوتا ہے بھائی فلاں مسجد میں بیان ہے، ہزاروں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور مسجد میں استنجا خانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ میں اپنے تجربات عرض کر رہا ہوں۔ اور مجھے کوئی اسکوٹر والا اسلام بھائی لیے گھوم رہا ہے کہ اس کو پیشاب کروا دو، وضو کروا دو، اور پھر پتا چلا کچھ لوگ جا چکے، اب پیشاب زور کی شدت ہے۔ میں کیا سو بیان کروں، میں اب میرے کو یاد آ رہا ہے وزیر خان کی مسجد مرکز رولیا، اس میں اتنی بڑی مسجد ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، آج سے کوئی 20 سال 22 سال پہلے کی بات، کہ اس نے مجھے بتایا کہ استنجا خانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے گندے پڑے، تو مجھے لگا تھا پیشاب کرنا تھا، وضو کرنا تھا، تو اسکوٹر پر لے کر پتا نہیں کہاں گھومتے رہے مجھے، پھر جا کر کہیں میں فارغ ہوا، پھر آ کر شاید کافی لوگ چلے گئے ہوں گے۔ اسی طرح اور مسجدوں کے بھی ایسے ایسے میں نے حساب کتاب دیکھے۔ دہلی میں جب میں پہلی بار غالباً ہند کا سفر تھا، یا پہلی بار میں شاید دہلی نہیں گیا ہوں گا، ہو سکتا ہے دوسری بار دہلی کا ویزا لیا ہو، تو مجھے وہاں تو کوئی مسجدوں کے بھی مسائل تھے کہ بھائی مسجدوں میں کوئی گھسنے نہیں دے گا، تو اس طرح کسی کی کتابوں کی دکان تھی، بیچاروں نے وہاں مجھے پناہ دی کتابوں کی دکان میں۔ وہاں اب لمبا ہونا ضروری ہے کہ مجھے تو بیانات کرنے ہوتے تھے، اب میں لمبا ہو گیا تو پھر بعض لوگ آتے تھے، مجھے اٹھاتے تھے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، اب زیارت کرنے آتے تھے یا زیارت مسلط کرتے تھے، وہ آپ سمجھدار ہے، اور دھکا آ رہا مسافر، تو وہ پھر وہ میری زیارت کرتے یا اپنی زیارت سے نوازتے۔ وہاں استنجا خانہ ایسا آزمائش والا تھا کہ میں اس کا کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا، پھر کسی کے گھر جانے کا کوئی صورت بنی تھی شاید اسی سفر میں یا کسی دوسرے سفر میں ہوا ہوگا۔ وہ استنجا خانہ ایسا تھا کہ اس میں اگر کوئی جبل اللحم ہونا موٹا آدمی وہ پھنس جائے، اتنا تنگ تھا یقین۔ میں نے ایسے ایسے تجربات کیے اپنے سفر میں، ٹرینوں سے بچھڑا ہوں میں، قافلہ لے کر مزے سے جا رہے ہیں اور وہ ٹرین کے نیچے اترے اور پھر ٹرین چل پڑی ہے، سارے قافلے والے دوڑ دوڑ کے چڑھ گئے اور اپنے دوڑ نہیں پائے یا ڈر گئے کہ گر جائیں گے، اب ٹرین چل پڑی ہے۔ تو میں دو بار کے واقعات تو مجھے یاد ہیں کہ اس طرح میں قافلے سے بچھڑا ہوں، ٹرینیں بھاگ گئی ہیں، ٹرین میری بھاگ گئی ہے، میری ٹکٹ بھی اس کے اندر میں پلیٹ فارم پہ، اب یہ بھی ایک مطلب تفصیلی واقعات ہیں اس کے۔ تو اس طرح پھر کس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے اور پیسے بھی جیب میں نہیں، اور کس طرح میں پہنچا ہوں، اب سرل طرح طرح کے تجربات الحمدللہ مجھے ہوئے، اور مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا لباس، میرا انداز، کہ سب کے ساتھ گھل جانا، مل جانا، رات کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ گیا تھا، تو یہ ایسے نہیں بنا، ایک غلام ملا ہوں، اب تو بہت نزاکتیں آ گئی ہیں میرے میں، حالات کی وجہ سے میں بہت یعنی کہ ریزرو ہو گیا ہوں، لیکن پہلے کا انداز میرا بہت عجیب و غریب تھا کہ بس میں اسلامی بھائیوں کو پہلے سوار کرتا تھا، میں جو قافلے لے کر جاتا تھا نا سوار کرتا تھا، اور سب سے آخر میں سوار ہوتا تھا، پھر سب کو سیٹ پر مجبور کر کے بٹھاتا تھا، جگہ ملتی تھی تو بیٹھتا تھا، ورنہ میں عیسائی بھائیوں کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہی، دو عیسائی بھائیوں نے میرے مناظر دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھے، تین نے دیکھے ہیں، اور کسی نے اسی تو بین الاقوامی چاہیے ہیں، کوئی باب المدینہ والے ہوں گے، آپ نے دیکھے ماشاء اللہ، چاہے انہوں نے بھی دیکھے کہ میں الحمدللہ بس میں زمین پر بیٹھتا تھا، میرے ٹرینوں کے مناظر کسی نے دیکھے ہوں، ٹرین میں قافلوں کے واپسی کے بعد میں ایک ایک کے پاس، قافلے والوں کے بعد حتی الامکان خود یعنی کہ ایک ایک کے پاس جاتا تھا اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں پکڑتا تھا، وہ بولتا تھا مجھے معاف کر دو، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ کوئی یہ مناظر دیکھے کسی نے؟ نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اور بعضوں کا اس ٹائم پر روتے تھے یہ انداز دیکھ کر کہ یہ آپ کیا کیوں کر رہے تھے، مگر میں مجھے اسلام کی خدمت کرنی تھی اور میرے خود ساختہ طریقے تھے، اسلام سے ٹکراتے نہیں تھے، تو میں نے کہا کسی طرح ان کے دلوں میں بس اپنی محبت ہو جائے, میرے مسلک کی محبت ہو جائے, میرے اعلیٰ کی محبت ہو جائے اور سنیوں کی محبت ہو جائے کہ سنی کیسا ہونا چاہیے, سنیت کیسی ہونی. اب یہ کہ میں اگر ایسا بن جاؤں کہ صاحب وہ میرے پاس وفد آئے, میری منتیں کر کے مجھ سے ٹائم لے, پھر میرے لیے ایئر کنڈیشنڈ گاڑی لی جائے, آئیے حضرت تشریف رکھیے, دو آدمی ہاتھ پکڑ کے مجھے اہتمام کے ساتھ بٹھائیں, اور پھر وہ گاڑی چھوٹی ہو تو میں نخرے کروں کہ میں اس میں مجھے تنگی ہو رہی ہے, آئندہ ذرا بڑی گاڑی لایا کریں, اور پھر میری وہاں آؤ بھگت ہو, میرے لیے عمدہ غذائیں پیش کی جائیں, تو دعوت اسلامیہ کام میرے بجائے کسی اور کو مل جائے. لوگ بولتے تھے کہ امیر یہ ہونا چاہیے, وہ امیر ہونا چاہیے, میرے بارے میں تو مذاق اڑتا تھا, میں بہت یعنی کہ اس کو پھٹیچر بولتے ہیں, تو اسی طرح کا تھا بالکل, یعنی کہ ایک دور تھا میرا کہ نہ پاؤں میں چپل ہوتے تھے نہ سر میں تیل ہوتا تھا, میں نے بہت غربت کے دن گزارے ایک دور میں, تو بالکل میری جو جنہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری تھی, میں کلفیوں کا تھرماس لے کر پھیری کرتا تھا اور ٹافیاں بیچتا تھا کوانچا لگا کر, تو میری جو اس طرح کی زندگی, گھر کے کام کاج, پانی بھرنا, آٹا پسوا کے لانا, اللہ تعالیٰ جب ذرے کو نوازنا آتا ہے تو اس کے سامنے ڈائمنڈ بھی شرما جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو الیاس قادری کو دیکھ لیں, جنہوں نے میری پچھلی جنہوں نے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جنہوں نے میری پچھلی زندگی دیکھی ہو, مجھے بطور جرائم پیشہ لوگ یاد نہیں کرتے, میرا وہ فیلڈ نہیں تھا الحمدللہ, میں نے بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا ہے, لیکن میری غربت, میری انداز زندگی جو تھا وہ بے کسی بے بسی, مجھے مارتے تھے پیٹتے تھے لوگ, بہت یتیم تھا میں, ڈیڑھ دو سال کا تھا, والد فوت ہو گئے تھے, تو میرا معاشرے میں بالکل بھی کوئی یعنی کہ مقام نہیں تھا, بالکل عام آدمیوں سے بھی مطلب یعنی کہ میں گرا ہوا بچہ ہوتا تھا بالکل ایسے. تو اللہ نے مجھے بس اللہ نے ہی نوازا, اس کے حبیب کا مجھے صدقہ ملا کہ آج دعوت اسلامی دنیا میں کہاں سے کہاں نکل گئی. اور اگر آپ آج ویسے بھی آپ جائزہ لیں گے نا تو آپ کو دین کی طرف غریب ملیں گے, غربا ملیں گے. الحمدللہ میں بھی مطلب یعنی کہ بہت غریب تھا اور مجھے بھی یہ خدمت اللہ نے نصیب کر دی, اپنے حبیب کے صدقہ مجھے دے دیا, ورنہ میری اس میں کوئی کوششیں نہیں ہیں, میرا کمال نہیں ہے, میرے کارنامے نہیں ہے, بس وہ سب عطائے الہی ہے الحمدللہ. میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں, نہ دنیاوی تعلیم میں نے باقاعدہ حاصل کی ہے, نہ میں نے دینی تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے, پڑھا ہوا نہیں, میں نے بچپن سے محنتیں مزدوریاں اور اس طرح اپنی مطلب یعنی کہ اٹھان میری اس طرح چلی ہے, لیکن اللہ نے نوازا مجھے, اللہ کا کرم, اس کے حبیب کا صدقہ ہے, میرے اعلیٰ حضرت میرے مرشد کی نظر ہے مجھ پر الحمدللہ. تو اب یہ کہ بات آپ کو ایسی مکتب سے نکالتے نکالتے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, تو چلو میں نے تو جو کچھ آپ کو بتایا تہدی سے نعمت اس کو سمجھ لیں, اپنی تربیت کا حصہ اس کو تسلیم کر لیں, ایسی مکتبوں سے نکل آئیں. اگر آپ کو دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو گھر میں ایسی چیزیں چلاتے رہیں آپ, لیکن کچھ ایسی اپنی ذہنی تربیت کریں کہ بغیر ایسی کے بغیر آرام دہ کمروں کے آپ کا گزارا ہو جائے. اب یہاں آئے اور قافلوں میں سفر کرنا ہے تو پھر یہاں ایسی نہیں ہونا چاہیے, گھر سے بھی ممکن ہو جس کا نکالنا چاہے تو نکال دے تو اچھا ہے, اگر اس کا ذہن ہے کہ میں قافلوں میں سفر کروں گا, خوب بھاگ دوڑ کروں گا, دین کی خدمت کروں گا, تو ہر جگہ کم از کم پاک کو ہند والوں کو تو ایسی نہیں ملتے, اور یو کے وغیرہ میں عرب ممالک میں بہرحال ہر جگہ اے سی ہوتے ہیں, وہاں تو ہر مسجد تقریباً ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے جو میں نے دیکھی ہیں دیگر ممالک میں, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے, بجلی بہت جاتی ہے, پنکھے نہیں چلتے, بتیاں یہاں بہت آزمائش ہے, تو یہاں اگر آپ نے اے سی کمرے کی عادت نہیں چھوڑی تو آگے چل کر آپ شاید کام کرنے میں آپ کو بہت تکلیفیں ہوں گی, جذبہ ہوگا کر بھی لیں گے لیکن سستیاں ہوتی رہیں گی, ویسے بھی اے سی جو ہے جسم کو گلاتا ہے, یہ امراض پیدا کرتا ہے, اے سی ہے کارپیٹ ہے, یہ کوئی اچھی چیزیں تھوڑی ہیں, یہ تو سنا کہ عربوں نے کہا تھا یہ انگریزوں کو بدماشوں کو کہ ہم چٹائی پر بیٹھ کر کھجور کھائیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے, جنگجو عرب قوم جنگجو قوم, پھر ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ واقعی قابو نہیں آئیں گے تو ان لوگوں نے ان پر مہربانیاں شروع کر دی یہود و نصارہ نے، اور ان کو آسائشیں دینی شروع کر دی، ان کے یہاں سے معدنیات نکالے، پیٹرول نکالے، سب ان کی امدادیں کی، تعاون کی ان سے دوستیاں کر کے، اور پھر ان کو اے سی روم میں داخل کر کے فوجی معاہدے کر لیے ان سے، بیڑا غرق کر دیا. آپ کے سامنے پوزیشن، اب عرب لڑ نہیں سکتے، اب یہ جنگ، اب تو اے سی روم میں پڑے ہوتے ہیں، بالکل تعیش پرست ہو گئے بےچارے. تو وہ باتیں جو آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے اس کو میری بات جو میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ ابھی تو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں جو حالات پیدا ہو گئے. تو اب اگر ہم بھی عیش پرست بنتے گئے، عمدہ کھانوں کے عادی بن گئے، شاید ہو سکتا ہے کھانے بھی، پہلے تو خیر بین الاقوامی کو اور عمدہ عمدہ کھانے ملتے تھے، اب آہستہ آہستہ میں نے کوششیں کر کے کچھ ترکیبیں بنائی ہیں کہ کم سے کم عمدہ کھانے دیے جائیں. ان کو پتا چلے کہ رائے خدا میں نکلنا ہے تو ہمیں تکلیفیں اٹھانی ہے. دیکھو ہمارے مجاہدین جب جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، چل چلاتی دھوپ میں تلوار پکڑ کر چلانا، ہمارے لیے تو اگر چل چلاتی دھوپ میں نکلنا ہی مشکل ہے، تو ہم تو چل بھی نہیں سکتے. ایئر کنڈیشن ہمارا کار میں بند ہو جائے گرمی میں تو ہماری حالت خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے تو حالت خراب ہو جائے. وہ حضرات جو تھے جو تیر و تلوار سے لڑتے تھے چل چلاتی دھوپ میں، سنگلاخ پہاڑوں پر جو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، ان کو جنہوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے اپنے، حقیقت میں تو بس انہیں کی کمائی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. ہم نے اسلام کے لیے کون سے کارنامے کیے، ہم نے کون سی قربانی دی، ہمیں تو سچی بات ہے کہ ورثے میں اسلام مل گیا. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو خوش قسمتی سے الحمدللہ مسلمان ہیں، ورنہ اسلام کی قدر تو ان کو تھی کہ جن کے جان کے در پہ ہوتے تھے کفار، کتنے کو اسلام آوری کے مقدس جرم کی پاداش میں شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑتے. سب ماشاءاللہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم وہ جانے قربان کرتے تھے، ہم تھوڑا آرام ہی قربان کر دیں، تھوڑا وقت ہی قربان کر دیں، تھوڑی اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، عمدہ کھانے کے بجائے تھوڑی سادگی پر آ جائیں. نہ صرف یہ شعر پڑھ کر ہم اپنا دل بہلا لیتے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اب تو سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہا، ڈر لگ رہا ہے نا. وہ عاجزی اور سادگی اپنے تو ہو نہیں پاتی، مگر سرکار کی عاجزی اور سادگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہارا کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے، کبھی عمدہ بھی خیر کھانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اگر زندگی بھر بھی عمدہ کھائیں تو جائز ہے. جو قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں دنیا میں کام کروں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ میری ان باتوں پر غور کریں کہ یہ کرنا ہے تو مجھے سادگی بھی چاہیے، عاجزی بھی چاہیے، اور مجھے آسانیاں چھوڑ کر سختیاں برداشت کرنے والا بننا چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں. الحمدللہ انشاءاللہ تو ٹھیک ہے. فیضان مدینہ میں رہیں گے تو اس کے ضمنی فوائد بھی ہوں گے نا، احتکاب کی نیت سے آپ مسجد میں پڑھے رہیں گے، احتکاب کا ثواب ملے گا. کوئی دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ بھائی سنا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں بہت بین الاقوامی اجتماع وہ تربیت ہو رہی ہے، تو کافی اس طرح بھائی وہاں آرام کر رہے ہوں گے، ذرا ان کے نورانی چہروں کی زیارت کر لوں. وہ آئے گا تو پھر جب وہ سنے گا کہاں ہے بھائی کہاں ہے، وہ دھت کر کے تو چلا جائے گا، یہ کیا ان کو دیکھنے آئے تھے. جب مسجد میں نہیں ہوں گے، سارے مکتبوں میں ہوں گے، تو مسجد خالی ہوگی. اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تو کیا بتاؤں. میں میرا گھر یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر دور ہوگا. پہلے ہمارے گھر والوں کا ذہن نہیں تھا یہاں آنا، ہماری برادری تھی نہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ہر ایک اپنی برادری میں پسند کرتا ہے. بالکل گھر والے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کسی طرح. میں بڑی مشکل سے گھر والوں کو لایا کہ بھائی مجھے فیضان مدینہ کو آباد کرنا ہے. یہ جب لے لیا تھا ہم نے پلاٹ اور تعمیرات شروع کی تھی، میں نے کہا آباد کیسے ہوگی، یہاں تو کوئی اپنی آبادی نہیں، تو سبزی منڈی تھی یہاں تو آباد کرنا ہے. اور مجھے خوش فہمی تھی کہ میں اگر یہاں پانچوں نمازیں پڑھوں گا تو دو چار کھینچ کر آ ہی جائیں گے، یہ خوش فہمی تھی میری. نہیں، یہاں مکان کی ترکیب میں نے یہاں بنا لی. مسالین میں گھر تھا میرا لیاری میں، جو یہاں سے کم و بیش 10 کلومیٹر ہوگا. یہاں آ گئے راستہ آہستہ، یہاں گھر والوں کا بھی ذہن بن گیا، کچھ عرصے تک ڈسٹرب رہا، پھر سیٹ ہو ہی جاتا آدمی. پھر یہ کہ یہاں مسجد ہم بناتے رہے، مطلب بنتی رہی آخر کار اس میں بھی، مطلب یعنی کہ مسجد کی ایک دیوار میں نے حصول برکت کے لیے الحمدللہ چند اینٹیں اپنے ہاتھوں سے لگائی، مجھے مسجد نبوی شریف کی سنت مسجد نبوی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر میں حصہ لیا تھا. میں اپنے بچوں کو لے کر اس میں وہ پلاسٹک کی تھیلیاں لیتے تھے ہم, یہ گچھے وغیرہ چنتے, جب کچا فرش ہوتا تھا نا بہت, مطلب یعنی کہ برسوں میں یہ تعمیر ہوا, بہت بڑا مدنی مرکز ہے آپ کا, کروڑوں روپیہ اس پر صرف ہوا ہے, سوا دو کروڑ میں لیا تھا, چندوں کے لیے ایک ایک پارٹی کے بعد جا کر اس کی منتیں کرتے تھے ہم لوگ, اسپاہی بھائی سائٹ لو پر جا جا کر دو دو پانچ پانچ روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے, جب جا کر یہ بنا. پارکیاں تو اب بہت ساری جمع ہو گئی نا, اب یہ مخلوق جمع ہو گئی ہمارے ساتھ بہت ساری, پہلے اتنی نہیں تھی. تمہارا لیے کہ سختیاں برداشت کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. کاپلوں میں جاتا تھا, دھوپ میں پڑے رہتے تھے, بعض اوقات مسجدوں میں پڑے رہتے تھے, لوگ جب جاتے تھے جگا دیتے تھے. مرکز الاولیاء میں تو نوری مسجد میں زیادہ ٹھہرتا تھا میں, اسٹیشن والی مسجد باہر چھولے اور چاول خرید کے میں کھاتا تھا جب قافلہ لے کر جاتے تھے ہم اس طرح. پھر ایک اور مسجد الحق مسجد کسی نے, میں نے کہا مجھے تھوڑا آرام ملے تو ذرا میں بیان کرتا ہوں, تو مجھے پھر وہاں ذرا تھوڑا کام بڑھا تو ایک الحق مسجد تھی مرکز الاولیاء میں چمڑا منڈی میں, چھوٹی سی مسجد تھی, تو وہاں سونے کے لیے لے جاتے تھے, وہاں چارپائی دے دیتے تھے مجھے, تو چارپائی میں پنکھے کے نیچے سوتا تھا میں بھرپور اجالے میں. کہ وہ مسجد میں اتنے نماز ہی نہیں ہوتے تھے تو ان مانو کر مجھے تھوڑا ریسٹ مل جاتا تھا. اب وہاں وہاں نہیں پہنچی, اتنی عقیدت بند کر دے میرے کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاتے, اس وقت تھوڑے تھے لوگ. تو آہستہ آہستہ اب تو میں پاکستان میں کہیں رہ ہی نہیں سکتا, حالات ایسے ہوئے, تحریری کام کرنے کے لیے مجھے دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اپنے آپ کو سختیوں میں مبتلا کرنے کی, جائز طریقے پر تو انشاءاللہ آپ کو کام کرنے میں بڑا انشاءاللہ سرور آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.